Mondjad! Mondom, te hol vagy most? Most éppen ide értem édesanyámékhoz, mi? Én megyek a... Elnézd a munkaközvetítőt, mi van kiragasztva a papírokról? Megnézd, mit alakod. Jó, és akkor itt minél hamarabb helyezkedjél el. Hallod, kanyó? Ha? Nem máma kell menni, hanem holnap 9 óra körül kell menni az eredmény, majd te mész el, jó? Jó, akkor van talán 9 óra körül. Na, jó. Kentek valamit hozni? Kell valamit hozni? Miért a munkaközvetítőbe? Kell valahonnan valamit venni? Körülnézek csak. Várjál. Hallod, most nem kell, majd szombaton kell. Jó, akkor majd szombaton. Na, szia! Na, szia!